سورة الليل موجود سورة بیا د ضدین تذکرہ او دا چې دا ضدین دال دی او دلیل دی پدې باندې چې ستاسو اعمال هم د یو بل ضد دي د چا عمل ښه دی او د چا بد دی او بیا د هغې تفصیل چې څوک ښه عمل وکړي الله ورته د خیر توفیق ورکوي چې څوک بخل کوي الله تعالی ورته د خیر توفیق نه ورکوي او الله تعالی یو بخل ولې کوي دغه ټول مال چې دی جمع کړی دی چې کله په کته روان شي یعنی مړېږي نو دا مال څه فایده نشه ورکولی او په آخر د صورت کې ده چې جهنم ته بدبخته سړی ځي او پرهیزګار سړی چې څوک صدقات کوي مال لګوي الله لپاره هغه به دې نه بچ وي واللیل قسم مې دی په شپه باندې اذا یخشا چې کله دا ټول درس پټ کړي خپلو تیرو باندې والنهار قسم دی ورزبان اذا تجلا چه کل دا روخانه شی وما خلق الذکر والانسا اقسم دی پا پیدایش دا ناری نو زنان بانه دیو بل ضد دی ان سایتم تاکید سره عمل تاسو لشتا هم دغرنګ مختلف دی فاما پسر چې آسو دې آتا چې ورکړې دې مال خپل وتقا یریدلی دی الله نه وصدق بالحسنا او هغه تصدیق کړې دی بالحسنا د نیکې جزا له صدقاتو خپل فسنیسرهو نو زر چې آسان به کړو د تا لليسرا دې ښه خصلت طرف ته توفیق ورکړو واما من بخلا ارتعات سوت چه بخوله کرده وستغنا وستغنا ازان بے پروا کرده دخده ده حکمنا وکذب بالحسنا اتکذیب کرده دنیا کئی دا اجر آپ دی بانی بلیف رکے چیکن جس را خیر کارو کم یا سے پیسی ورکم خدای برا اجر رکے فسنیسرهو الغسرا ندتا سانو دی بد خبر طرف تلارا وما یغنی عنہو ادفن شکول دن اس شے مال دو اذا تردد چکر دی حلاکے گی ان غلینا تاکک سر منبان للہدا ہدایت دے و ان لنا تاکک سر مند پارا للآخرت والاول آخرت و دنیا دوار دی فانذرتکم نارا پس یرا ولد ما تاسو لا نارا دا آغا ورنا تلزا چی شغلی بلیگی لا یسلان بداخلی گی دیتا الا الاشقام اگر بدبخت آغا کذب و تولا چی تکذیب دا پیغمبر کرده و مخیر ولد دا قرآن و سیجنبو حل اتقا وسيجنبوا ابج کول بشي اڑخت کول بشي ڈڑت کول بشي دی اور ما علت قاغ پرہیزگار الذي آغا پرہیزگار سڑے یو تی مالو چور کئی دے مال پل دا اللہ دا پارا یتزکا چزان دا گندہ خصلتون نصفا کی وما لأحد عنده من نعمة أنشت له جان پارا علي پد بالي من نعمة سيخان تجزا چگه داغي بدل ور کوش يره دي چا تر امداد کي دي د پارنه چا غور سره سيخان کي دي ولا بدل خلاص هي نا الا ابتغاء وجه رب العالى مگر دي طلب رضا من جي در خپل چدي وي دي ولا سو پيرضا ازر چدي به خوشاله شي په ور کله پروردگار باندې نو خلاصه صورت چې اعمال تاسو د یو بل ضد دي لکه د کائناتو نظام چې په ترکیب د ضدینو روان دی او مخلوقات دوه قسمه دي یو سخی یو بخیل نو بخیل زائد جهنم او سخی د هغه د عمل نتیجه ده د الله تعالی خوشنودی دي